program Trzeci Polskiego Radia. Boże Narodzenie, 25 grudnia, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Pożar wielorodzinnego domu we wsi pod Człuchowem. Dwie osoby nie żyją, jedna trafiła do szpitala. Szczęśliwy finał akcji w Wielkopolsce. Strażacy uratowali mężczyznę, który ugrzązł w bagnie. A w serwisie też Boże Narodzenie z tęsknotą za domem. Każde dziecko chce być kochane, każde dziecko chce być z rodzicami. Niech ci rodzice będą trudni, ale niech oni będą. Powiemy o świętach w domu dziecka i w noclegowni dla bezdomnych. A na początek Pomorze i tragiczny w skutkach pożar domu wielorodzinnego w Polnicy koło Człuchowa. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Ofiary to dwaj około 50-letni bracia. Trzy inne osoby zostały ewakuowane z budynku przez kobietę, która jako pierwsza zauważyła pożar. Strażacy jeszcze dogaszają pożar. Przyczyny zdarzenia na miejscu bada już prokurator. Pomyślnie zakończyła się parogodzinna akcja Wielkopolskiej Straży. Udało się uratować 22-latka, który ugrzązł w bagnie. Strażacy swoją operację zaczęli po południu, ale mężczyzna w bagnie znalazł się już nocą, relacjonuje naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Tomasz Szilak. Wyszedł z domu około 23 i po prostu nie było do godzin południowych. Na telefon odpowiedział, że wpadł, nie wie gdzie jest, wpadł do jakiejś szuwary, w jakieś coś i nie wie gdzie jest. Nie? Także nie było nawet miejsca określonego. No. Dawał znaki życia i po prostu ktoś przechodził sobie tam spacerem, poinformował nas, żeśmy dojechali. Do zdarzenia doszło między Wymysłowem a Trzemesznem. Mężczyzna jest wyziębiony, ale przytomny. Już trafił do szpitala. Według ekspertów północno-koreański przywódca jeszcze bardziej umacnia kontrolę nad siłami zbrojnymi. W ten sposób specjaliści odczytują fakt, że Kim Jong-un dokonał przeglądu sił wsparcia armii i logistyki. Jest to pierwsza tego typu inspekcja armii od dwóch dekad. To z jednej strony. Z drugiej natomiast pojawiają się sygnały o chęci pokojowego porozumienia z Koreą Południową. O spotkaniu z personelem odpowiedzialnym za dostawy i logistykę armii informowała dziś północno-koreańska agencja prasowa. W depesze nie sprecyzowano jednak, kiedy ani gdzie wydarzenie to miało miejsce. Tymczasem, jak poinformował doradca byłego prezydenta Korei Południowej Kim Dae-junga, północno-koreański dyktator otwarcie opowiedział się za zjednoczeniem Półwyspu Koreańskiego. Te słowa znalazły się w liście przesłanym przez Kim Jong-una wdowie po byłym prezydencie Korei Południowej, który prowadził politykę pojednania z północą. Niedawno, z okazji rocznicy śmierci Kim Jong-ila, grupa południowo-koreańskich polityków odwiedziła położone na północy, przy granicy z południem, miasto Kaesong. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Wychowawcy robią wszystko, by było jak w domu, choć zawsze jest to tylko namiastka rodzinnej atmosfery. Wiele dzieci na Boże Narodzenie zostało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przyznaje dyrektor białostockiego domu dziecka nr 2 Wojciech Kucerow. Każde dziecko chce być kochane, każde dziecko chce być z rodzicami. Niech ci rodzice będą trudni, ale niech oni będą. Staram się też dawać dzieci do rodzin zaprzyjaźnionych, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje rodzina pełna. Chociaż i w naszej placówce była też normalna wigilia z opłatkiem, z kolędami, z prezentami. Czasami jest tak, że dzwonią ludzie przed Bożym Narodzeniem i pytają, czy mogliby wziąć dziecko na święta. Nie wyrażamy zgody na coś takiego, ze względu na to, co będzie po świętach. Jak wytłumaczyć dziecku, że dlaczego ciocia nie chciała mnie i oddała? Tylko wzięła na święta. Tylko na dwa dni. W białostockim domu dziecka tylko połowę podopiecznych udało się wysłać do biologicznych lub zaprzyjaźnionych rodzin. Tęsknota za domem pojawia się szczególnie w święta. To już przyznają bezdomni, którzy Boże Narodzenie spędzają w schronisku, w noclegowni w Koszalinie. Takich osób jest 80. Fajnie są święta, jest dużo jedzenia, bardzo miła atmosfera, dużo miłych ludzi, także bardzo się cieszę, że spędzam z tymi ludźmi, którzy są tacy sami jak i ja, nie? Nie jest mi smutno. Nie bardzo potrafię to opisać, to jest jakieś doświadczenie takie bardziej wewnętrzne. Dla bezdomnych to także czas osobistych rozliczeń, mówi Adam Sałdyk, prezes Koszalińskiego Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta. Radość też i taka nostalgia i widzimy smutne oczy, łzy dość często, dzieciństwo, dom rodzinny wraca i też człowiek przypomina sobie różne rzeczy. Często też dla nich są bolesne, że idziemy w tą złą stronę i lądujemy właśnie w schronisku. Noclegownie na razie przepełnione nie są, ale bezdomni zapewne wrócą wkrótce, gdy znów chwyci mróz. W końcu czekaliśmy na ochłodzenie, więc nadchodzi. Ale uwaga, to oznacza, że zrobi się bardzo ślisko. Wieczorem, nocą i nad ranem synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem dróg i chodników. Nocą wszędzie lekki mróz, w dzień natomiast w Białymstoku minus 4, w Olsztynie i Toruniu minus 3, w Warszawie, Łodzi i Poznaniu 2 poniżej 0, w Lublinie, Gdańsku i Wrocławiu minus 1, w Krakowie i Rzeszowie 0, a w Szczecinie plus 1 stopień. No i gdzieniegdzie przelotny śnieg. Trójka. Program trzeci. Kto wie, może właśnie taka muzyka rozbrzmiewa teraz w domu Karli Bruni, bo słuchamy dźwięków, które w ostatnim roku towarzyszyły jej chyba najczęściej. Karla Bruni jest naszym gościem. Zapraszam na drugą część zapisu naszego spotkania sprzed kilku tygodni. Spotkania z kobietą, która intryguje i interesuje już od kilku dekad i chyba ma tę umiejętność, tak trzeba o tym mówić, że nawet kiedy nie chce się ładować w kolejne medialne kłopoty i nie chce generować kolejnych wiadomości na swój temat, to właściwie czego nie zrobi i czym się nie zajmie, zawsze te komentarze jednak będą. Nawet w kraju tak chroniącym swoje osoby publiczne, tak uciekającym od brukowego wymiaru rzeczywistości jak Francja. Zanim rozmowa o tym, jaka muzyka gra w jej paryskim domu, jeszcze jedna z piosenek, które wybrała w tej spontanicznej rozmowie, jakby nie na temat, a zarazem tak bardzo na temat. Jedna z tych piosenek, które chciałaby sama napisać. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away. Watching the tide roll away, just sitting on a dock of the bay, waiting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding. Gdyby była to audycja Lista Osobista, moglibyśmy powiedzieć, że to jedna właśnie z takich piosenek z Listy Osobistej Karli Bruni. Przenieśmy się więc do tego paryskiego domu w 16 dzielnicy Paryża. Jest właśnie taki, wypełniony muzyką. No. I use it. I'm a, like a completely normal person with music, unless I'm writing. Jest, ale nie do przesady. Chyba, że jestem właśnie na etapie pisania piosenek na moją płytę. Wtedy rzeczywiście stronię od dźwięków. Jedyne, które mają wtedy do mnie dostęp, to muzyka klasyczna, ale tylko taka, którą znam. Chopin, Mozart, Schubert, Brahms, Bach. When I'm not writing, then I listen, you know, recently I've listened a lot to Stromae, I love, and I love Christine and the Queen. Kiedy nie komponuję, słucham dużo. Teraz Stromae, Christine and the Queens, dziewczyna z Francji, która jest jednak chyba z innej planety. And I listen You know, Rubinstein just released, under the direction of Rubinstein, released the new Nocturne of Chopin, the new mix. Słucham też nowych wykonań Nocturnów Chopina, towarzyszyły mi na trasie koncertowej. Słucham różnych gatunków. Czy jakaś muzyka jest nie dla mnie? Może free jazz. Czas zacząć rozmowę o tobie. O tobie, piosenkarce, kompozytorce, wokalistce, o kimś, kto dosłownie na swój głos musiał czekać długo. To dziwne i zaskakujące, bo osobą publiczną, osobą popularną byłaś, odkąd skończyłaś 18, może 20 lat. Zależy na to, który moment kariery modelki, sukcesów, jakie w tej karierze odnosiłaś, przyjąć za ten, kiedy to rzeczywiście się stało i stałaś się słynną twarzą, rozpoznawalną twarzą. I wydaje się, że to nie może być łatwiejsze, że kiedy jesteś pożądaną kobietą na okładkach magazynów, kiedy twoje piękne zdjęcia widać w tylu gazetach, w telewizji, to, że świat stoi przed tobą otworem. Zresztą przykłady twoich koleżanek z branży pokazują, że można nagrać płytę, wystąpić w filmie, nawet napisać książkę, chociaż o tym chyba nawet najwierniejsi fani Naomi Campbell chcieliby zapomnieć. Co takiego się stało, że na twój debiut płytowy trzeba było czekać tak długo, że musiałaś stać się już dorosłą, ponad 30-letnią kobietą, by zadebiutować jako wokalistka? He's strange, huh? Yeah. Yeah. I think I was very much too shy to sing. Dziwne, prawda? Myślę, że byłam zbyt nieśmiała, by śpiewać. Mój pierwszy album ukazał się w 2002 roku. Dwa lata wcześniej pokazałam te piosenki, gotowa je oddać innej wokalistce. Tyle, że nikt ich nie chciał, więc w końcu zaśpiewałam je sama. Pokazywałam te piosenki tak wielu osobom. Jedna z nich z branży powiedziała do mnie: słuchaj, te utwory, to jesteś ty. Listen, those songs, they look like you, they're very much like you, because I made listen the song with me singing, right? Ale mnie to nie przekonywało. Ja byłam przekonana, że wokalistka nie może być nieśmiała. Długo z tą moją nieśmiałością walczyłam, pokonałam ją dopiero kilka lat temu. Ale wtedy usłyszałam: powinnaś śpiewać swoje piosenki. Powiedziała mi to jedna z wokalistek, którym je przyniosłam. Powiedziała, że to bardzo ładne kompozycje, ale należą już do kogoś, do mnie. I to ja mam je śpiewać. Dopiero teraz myślę o sobie jako wokalistce i bardzo lubię śpiewać moje piosenki i piosenki innych. Gdy miałam 21 lat, przez moją nieśmiałość i wycofanie nie byłoby to możliwe. Mnie wszystko zajmuje dużo czasu. Mam 46 lat, właśnie pojechałam na moją pierwszą trasę koncertową w tym wieku. Ale co z tego właściwie? Póki żyję, mogę próbować wszystkiego, prawda? Tour I made. I'm 46. I mean, it's like so late. But who cares, you know, until I'm dead, I can try. En 1974, je n'étais qu'une petite fille et je suis arrivée en France avec ma famille. Et je ne parlais qu'italien. Quelque temps plus tard, j'ai entendu la merveilleuse chanson de Charles Trenet. Si vous le permettez ce soir, si vous le permettez ce soir, je vais vous chanter ma douce France à moi, en italien. Mi ritornano di notte dei ricordi tutti miei, dei ricordi da bambina profumati come mai. Io rivedo la mia scuola, la mia strada e la città, e le canzoni che cantavo di Trenet o di Ferrat. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai cullata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. La mia casa che tranquilla ci aspettava, ogni sera si sognava senza l'ombra di un timore. prostu brano. Io ti amo nella gioia e nel dolore. O dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Oggi vado per il mondo sotto mille cieli blu, è incantevole rotondo da Venezia a Tombuctù. Ma i miei più cari ricordi vengono tutti da te, dai tuoi verdi paesaggi, i tuoi villaggi, i tuoi caffè. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Tranquilla ci aspettava e mia madre sorrideva senza l'ombra di un timore. Io ti amo, sì, e ti dedico sto brano. Io ti amo, nella gioia e nel dolore. O dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Sì, ti ho presa nel mio cuore. Karla Bruni ze swojej nowej koncertowej płyty Zapis jej występu w paryskiej Olimpii. Patrzę właśnie na zdjęcie okładkowe tej płyty. Karla uśmiechnięta siedzi na środku sceny z gitarą przewieszoną przez ramię, pewnie tę, o której opowiadała na początku naszej rozmowy, z tym swoim bezpretensjonalnym uśmiechem i niewystrojona. Nie super elegancka, nie manifestująca swojego statusu ani możliwości kontaktów w świecie, który komunikuje się obrazkami. I takie też zrobiła na mnie wrażenie w kontakcie bezpośrednim, kiedy podeszłam do niej, przywitałam się. Pomyślałam, że chwilę wcześniej udzielała wywiadu telewizyjnego. To był dzień promocji, dzień spotkań z obcymi ludźmi, z tymi, którzy za chwilę będą opowiadać o swoich wrażeniach, o tym, jakie ona na nich zrobiła, tym, kiedy ją poznali, tym będą też pewnie mówili o tym pierwszym wrażeniu. I obok właśnie tego roześmiania, tej młodzieńczej iskry wciąż w oku, to jest i to wrażenie, że jest tak niewyniosła, że mimo tego, że wiedziała, że będzie rejestrowana przez kamery, pojawiła się w jeansach, w czarnym, prostym swetrze, jakby był to dzień odprowadzania dzieci do szkoły, a nie bycia tą słynną Karlą Bruni. I takie też wrażenie miałam, kiedy obserwowałam ją na scenie, miałam szczęście, przyjemność robić to nie raz, że jest to spotkanie właśnie takie, nieformalne, koleżeńskie, serdeczne i ciepłe. I żałuję, że na razie to życie tak się układa, jej zawodowe, że ta kariera jest przede wszystkim tam, we Francji. I to francuska publiczność może się z nią spotykać w salach koncertowych, a nam na przykład tutaj w Polsce zostaje tylko choćby ta najnowsza płyta. Karla opowiadała mi, kiedy już wyłączyłam nagrywanie, jaką frajdą, jaką przyjemnością był dla niej koncert w Moskwie. Mówiła, że trochę się obawiała tej publiczności, zupełnie jej przecież nie znała. Obawiała się też bariery językowej i trochę ją poczuła. I mówiła, że to, co działo się, to, jakie to były reakcje, jakie to wszystko było spontaniczne, jakie inne i przede wszystkim jak niespodziewane, spowodowało, że wciąż niezwykle ciepło myśli właśnie o tym występie. I oczywiście nigdy się nie dowiemy, czy to tylko zwykłe, miłe słowa, które nic nie znaczą, czy jednak naprawdę myśli o tym, jak powiedziała mi już na do widzenia, że bardzo chciałaby kiedyś spotkać się i z polską publicznością. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Pas grand-chose, qu'elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Jeden z największych przebojów Karli Bruni, nagranie tytułowe z jej debiutanckiej płyty. Kilkakrotnie już w naszej rozmowie padało to słowo nieśmiała. Powiedziałam do Karli, że wybacz, ale tak trudno mi w to uwierzyć, bo ta twoja pierwsza kariera, kariera modelki, która trwała przecież latami, to nie jest kariera dla nieśmiałych dziewczyn, bo nie uniosą tego wszystkiego po prostu. I powiedziałam, że szczególnie wtedy, na przełomie lat 80., 90., w czasach dominacji supermodelek, to super znaczyło też pewną siłę, siłę kobiecości, kobiecego piękna, ale też i świadomości, jakie to piękno robi wrażenie. Powiedziałam, że to nie mieści mi się w głowie, bo przecież byłaś jedną z tych supermodelek, że gdzieś w środku musiałaś walczyć z tą nieśmiałością. Więc co tak naprawdę dała ci przygoda z modelingiem, dała ci kariera modelki? It gets you used to exposure. Modeling oswaja z wystawianiem się na publiczny widok, zabija nieśmiałość. Uczy ją kontrolować. Może tak, bo kiedy jesteś nieśmiały, będziesz taki zawsze. Pozując po raz pierwszy, poczułam, że mimo strachu poradzę sobie z tym. ludzie się dziwią, kiedy słyszą, że jesteś nieśmiała, prawda? Yeah, probably. Of course my family knows I'm shy. Pewnie tak. Moja rodzina wie, ale dla innych to jest zaskoczenie. Nie wyglądam na nieśmiałą osobę. Jestem na świeczniku od 20 roku życia. Widać, jest mi to do czegoś potrzebne. Powiedziałam Karli, że kilka tygodni temu spotkałam się z Weruszką, jedną z pierwszych supermodelek i kimś, kto u szczytu tej kariery postanowił ją bez żalu zostawić, bo to nie było to, po prostu. A ty? Dlaczego porzuciłaś karierę modelki? Prawda jest taka, że to modeling porzuca ciebie. To kwestia wieku, ale inna sprawa, że można się tym zmęczyć. Tym kultem młodości i tym, że to nie jest kreatywne środowisko, nie dla modelki. Tworzą inni. Fotograf, projektant, nawet makijażystka tworzy bardziej niż modelka. Jestem tylko płótnem, czystą kartką. Muzyka była czymś, czego już chciałam. Potrzebowałam nowej kariery, nowego wyzwania. Bycie modelką mi nie wystarczało. Chciałam tworzyć, być czymś więcej niż częścią tego procesu. But you know, it's being part of a creation modeling. It's not being the creator, you know. Zarówno Weruszka, jak i Karla Bruni wymyśliły siebie na nowo i stworzyły sobie nowe kariery. Weruszka w świecie sztuki, Karla Bruni w świecie muzyki, ale to nie jest tak, że ona się na swoje początki, na swoje pierwsze zawodowe życie jakoś gniewa. Zresztą trudno by było, bo dorobek miała imponujący. Najsłynniejsi projektanci, okładki najważniejszych magazynów. No niewątpliwie miły status jednej z najpiękniejszych kobiet świata. I coś, co zostaje. Tak pomyślałam i postanowiłam o to zapytać, bo zostały zdjęcia, mnóstwo pięknych zdjęć wykonanych przez najsłynniejszych fotografów, największe nazwiska w branży. Zapytałam, czy z tej pięknej, wieloletniej kariery zostało jakieś zdjęcie, do którego ma szczególny sentyment. Thinking about Veruszka, I saw Veruszka shooting pictures in a studio at the same time I was shooting in a studio with this great photographer called Steven Meisel. Wspominałam o Weruszce. Widziałam ją pozującą w studiu fotografa, który zrobił mi kilka przepięknych zdjęć, Stevena Meisela. Pamiętam sesję z Helmutem Newtonem. To było dla Vanity Fair. Przyjechał do mojego rodzinnego domu. Było lato. Zrobił piękne zdjęcia mnie i mojej rodzinie. Patrzę na te zdjęcia z ogromną nostalgią. Fact to be able to work with good photographers, great photographers. So I only been talking about Steven Meisel and Helmut Newton, but there are other, you know, and they. To wielkie nazwiska. To wspaniałe uczucie pracować z wielkimi fotografami. To coś ci daje, czegoś cię uczy. Tak. It's great to work with a fantastic photographers. It brings you something. It teaches you something of yourself. Yeah. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'en sort seul dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou au E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard sans détour. Quand il se penche, quand il se penche, les nuits sont blanches et pour toujours. Et jamais met les notes au goût de miel dans le prénom de Raphaël. On les murmure et son réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, on se parfume à Raphaël. Peau de chagrin, peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice sans Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui et les nuits sans nuit de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans le lit, juste la vie en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage et ses paroles sont de velours, de sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, on peut l'écouter nuit et jour. Trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. On le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil. Raphaël, bohater tej piosenki, czy może raczej inspiracja, to jednocześnie uczucie tak silne, że przy okazji zainspirowało nawet książkę opartą w pewnym sensie na faktach, które ładnych już kilka lat temu wstrząsnęły Francją oburzoną decyzjami natury osobisto-moralnej Carli Bruni. No właśnie, bo tak to jest, że czego by nie zrobiła, jakie by to nie było, dobre czy mniej, z dużym sukcesem na koncie, czy przemilczane, albo tylko dla wtajemniczonych, to wszystko i tak nie będzie miało znaczenia takiego, jak to, że to jest ona, Carla Bruni, o której tak wiele osób ma pewne zdanie. Są takie osoby publiczne, to oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę, że nie budzą sympatii. I jedną z takich osób jest Carla Bruni. Oczywiście nie powiedziałam tego wprost, zadając to pytanie, ale zarazem tak, właśnie o to pytam. Dlaczego to tak jest, że mimo 4 studyjnych płyt, mimo ponad milionowych nakładów, dlaczego ludzie wciąż mają wrażenie, że muzyka to dla Carli Bruni tylko hobby? Yeah, because there's so much image that it looks like that. But me, I only do music basically in my real life. Yeah. Bo wyprzedza mnie mój wizerunek. A prawda jest taka, że tylko tym się w życiu zajmuję, muzyką. Kiedy jesteś bardzo słynną osobą, twój wizerunek nie ma za wiele wspólnego z prawdziwym tobą. I nic z tym nie można zrobić. The modeling gave me overexposure. And also when I married my husband, he was still the president, that was overexposure. Byłam słynną modelką, potem poślubiłam prezydenta Francji, a gdzieś między tym śpiewałam moje piosenki. Ale one nie są tak medialne, o tym się tak dobrze nie pisze, nie mówi. Zaczęłam wydawać płyty, gdy miałam już 33 lata, późno, ale wydałam już 4 albumy. To nie jest mało. Są artyści, którzy potrzebują lat przerwy. Moja najdłuższa przerwa trwała 6 lat. Ale są i tacy, którzy wydają płyty co rok. Tout le monde est une drôle de personne. Et tout le monde a l'âme emmêlée. Tout le monde a de l'enfance qui ronronne au fond d'une poche oubliée. Tout le monde a des restes de rêves et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre solitude. que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Tout le monde a une seule vie qui passe, mais tout le monde ne s'en souvient pas. J'en vois qui la plie, qui la casse, et j'en vois qui ne la voit même pas. Et j'en vois qui ne la voit même pas. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre indifférence, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Tout le monde est une drôle de personne et tout le monde a une âme emmêlée. Tout le monde a de l'enfance qui ronronne au fond d'une poche oubliée. Oh, au fond d'une poche oubliée. Carla Bruni z koncertowej płyty. No właśnie. Za tobą pierwsza trasa z prawdziwego zdarzenia. I jak wrażenia po? Podoba ci się takie życie, życie w drodze? Yeah, I don't like it so much, but I like to be on stage, so you know, there is a compromise that has. Nie bardzo, ale lubię być na scenie. To jakiś rodzaj kompromisu. Ta tegoroczna trasa była moją pierwszą, ale to wciąż nie było jakieś wielkie światowe tournée. Na to będę musiała poczekać, aż podrosną moje dzieci. Bob Dylan jest w trasie chyba cały czas. Nie wiem, jak on to robi. Ja? Może, kiedy będę już babcią. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, la pluie chante doucement, et même les réverbères ont un air impatient, et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse, je suis l'amoureuse, et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse, et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là. Qui veille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du destin s'éteint tout simplement. Oh, les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. On a vu, m'a-t-on dit, le destin se montrer. Il avait mine de rien l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse, je suis l'amoureuse, et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Oh, je suis l'amoureuse, Je suis ton amoureuse et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Ton amoureuse et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis bien aimé dès qu'on me voit. On se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, oui, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave, est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure, est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas deux comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris aussi. Du quartier, je suis le préféré, mes belles victimes voudraient se pendre un mes lacets, ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement me déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, oui, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas deux comme ça. Je suis favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris aussi. Spotkałyśmy się z Karlą późnym popołudniem, było już ciemno za oknami i kiedy wyszłam po rozmowie i dałam się wciągnąć Paryżowi już świątecznemu, to pomyślałam sobie, że dobrze, że zadałam to pytanie, ostatnie pytanie wywiadu, bo to był właśnie ten czas, dobry czas, by o to spytać, bo już dało się czuć w powietrzu atmosferę tego magicznego czasu, czasu świąt Bożego Narodzenia, a Paryż, jak na miasto świateł przystało, potrafi dobrze oddać ten niezwykły czas. A czas jest to dla Karli Bruni szczególny, ponieważ urodziła się 23 grudnia. I to ostatnie pytanie zawsze może być już trochę z przymrużeniem oka, trochę gdzieś obok głównych wątków. I postanowiłam ją zapytać, jak ona się czuje od lat będąc jakoś pokrzywdzona, bo w końcu jej święto, jej dzień przypada w czasie, kiedy świętuje cały świat, wszyscy wokół i gdzieś pewnie te jej urodziny trochę się w tym wszystkim rozmywają. Nie ma o to jakiegoś żalu? We are sacrificed, okay? As Capricorns, we are sacrificed by Christmas and nobody cares about it, right? Koziorożce są pokrzywdzone przez święta. Nikogo nie obchodzimy. Wśród znajomych mamy kogoś, kto urodził się 25 grudnia. Ja mam się lepiej, przynajmniej usłyszę 100 lat, a ona tylko wesołych świąt. Cały świat obchodzi święta. Nikt nie obchodzi moich urodzin. To była poważna lekcja o życiu, którą odebrałam jeszcze jako dziecko. Obiecywano mi jeden duży prezent świąteczny, a ja nigdy nie chciałam, chciałam dużo małych. Co to znaczy jeden duży prezent? Chcieli dać mi konia? Tons of small ones, not a big one, you know? What do you want? A horse? Thanks. And then... Ale lubię to, że urodziłam się zimą. Może dlatego, że tak lubię wiosnę i lato. Lubię ten kontrast, że wszystko zaczyna się, kiedy jest niedobrze. A potem będzie już tylko lepiej. And then everything is nice, you know? By contrast, you know? Vraiment, il a tout bon. C'est la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite. Mon Raymond, il a canon, c'est de la bombe atomique. Quand il déboule, nom de nom, l'air en devient électrique. L'air en devient électrique. Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Mon Raymond est un pirate. Il prend tout à l'abordage comme s'il y jouait sa vie, comme s'il y jouait sa peau, comme si le monde était beau. Il dit que la vie est un gage, qu'il faut la vivre debout ou bien la vivre à genoux. Raymond, rien ne le décourage, non. Raymond, rien ne le décourage, non, non, non, non, non, non. Mon Raymond a du talent pour séduire tout genre de clique. Quand il cause, c'est saisissant, les confusions se dissipent. C'est qui s'est causé Raymond, il manie la dialectique. Quoi qu'en disent les bouffons, Raymond c'est de la dynamite, oui. Raymond c'est de la dynamite. Mon Raymond il vient d'ailleurs, et personne n'a ses manières, ni de dire, ni de faire, ni de goûter au bonheur. Mon Raymond il est unique, avec ses yeux de mésange, avec ses airs de métèque, hongrois juif de Salonique. Quelquefois Raymond se tait, il lui vient comme une tristesse. On sent qu'il aimerait croquer quelques notes de tendresse. On sent qu'il aimerait se promener et quitter sa forteresse. On sent qu'il aimerait goûter à quelques douceurs terrestres. À quelques douceurs terrestres. Et Raymond, voilà pour toi quelques rondes et quelques croches, quelques rimes de mon choix. C'est chaude comme une brioche. Quelque chose me dit Raymond que malgré tous les honneurs et puis ta belle situation, tu dois manquer de douceur. Alors voici ma chanson, ma chanson pour toi Raymond, ma chanson pour toi Raymond, ma chanson pour toi Raymond. Piosenka, którą Carla Bruni napisała dla swojego męża. Mam nadzieję, że nie brakowało Państwu tego pytania i tej odpowiedzi. Oficjalnie posługuje się tym nazwiskiem Carla Bruni Sarkozy. Tak tym nazwiskiem firmuje swoją fundację, ale na płytach to wciąż jest Carla Bruni. I pomyślałam, że ktoś, kto tyle razy musiał się tłumaczyć ze swojego życia osobistego, ze swoich wyborów i wciąż jest za to jakoś rozliczany i wciąż jest gdzieś definiowany swoim życiem osobistym, swoimi miłościami, to że przynajmniej w tej audycji nie będzie. I mam nadzieję, że Państwu to nie przeszkadzało. W imieniu Carli Bruni i moim wesołych świąt. Audycję przygotowały Natalia Grzeszczyk, Elżbieta Malinowska, Ewa Redel, Renata Szewczak i Anna Gacek.